Lesz-e olyan, hogy a számítógép megelőzi az emberi elmét? Eddig biztos voltam benne, hogy nem. De most már elbizonytalanodtam, mindjárt önök is hallani fogják, hogy miért. Az azonban biztos, hogy félni továbbra sem kell a géptől. Egy dologra kell vigyázni, használjuk okosan a gépet. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Las Vegas-i Comdex kiállítás újdonságai után megtudhatjuk, hogy mire jó, ha a gép azonosítja a hangunkat. Azt, hogy belül nekem milyen csontok vannak, milyen rezgőkön jön keresztül a hang, az egyedi, az az én fejemnek a méretezésétől függ. Tanul a számítógép, akár japánul is. De bizonyos területen olyan következtetés eredményekre tud jutni, ami bizony szakembereknek sok-sok hónapos, vagy uram, hogyha éves munkájának az eredményeként jöhet neki. Talán mégsem jó a mesterséges intelligencia? Minden állítható, csak az nem, hogy jól ismerjük a szoftvert, magyarán saját magunkat. Ennek mesterséges fejlesztéséről beszélni pedig ennyi nagyképű dolog, hiszen jószerivel azt sem tudjuk, mit is fejleszthetünk benne. Ma is lesz infószótár, honlapozgató, infomán és játék. Mindez a Modem Időkben, a Számítógépes Rádió műsorban. A mai alkalommal nyertesünk jutalma egy Microsoft Trackball, vagyis ezúttal egy kézzel fogható eszköz lesz. Ehhez megkapja a PC World novemberi számát, amelynek CD mellékletén a Modem Idők hangfelvételét is meghallgathatja. A kérdés tehát a következő, hogy hívjuk magyarul a trackballt? A választható lehetőségek csíkos labda, hanyatt egér vagy pályalabda, esetleg pályaegér? A telefonszámunk 328-85-55. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Ezen a webhelyen meghallgathatók a régebbi adások is, lehet nekünk üzenni és olvasni valót is találnak. A cím net.hu/modemidok. Ezen a héten zajlott Las Vegasban a világ egyik legnagyobb számítógépes kiállítása, a Comdex. Dragon György a webben tájékozódott. Nagy nyüzsgés volt a kiállításon, hiszen nem csak egy, hanem az összes létező és fontos cég jelen volt. Például az operációs rendszerek terén is olyan neveket fogok mondani, nem tudom, amiket hallotta a kedves hallgató, hiszen a szokásos Windows és szokásos NTIC mellett például a Jupyter operációs rendszer is megjelent, amelyik a notebookoknak, illetve hordozható számítógépeknek egy operációs rendszere. A Linux tovább hódít, illetve itt a legendás B operációs rendszer 4.0-as verziója is. Emellett az árak eszement módon csökkennek, megjelennek az egyre nagyobb Winchesterek, 50 gigabájtos Seagate Winchestereket most már egész olcsón lehet kapni. 50 gigabájt. 50 gigabájtos, így van. Illetve az eddigi legnagyobb 10 volt, vagy 25 talán. Igen, hát most már itt tartunk, 50 gigabájt, lehet, hogy jövőre már 250 lesz, nem tudom, ezt a fejlődést a figyelembe vesszük. Fantasztikus új HDTV monitorok és digitális hifi audio komponensek jelennek meg a PC-khez, emellett hódít a mindenféle webes televíziózás és ehhez kapcsolódó történetek, emellett a DVD is, tehát a DVD integrálódik a házi informatikai szórakoztató rendszerbe, de mégis a legfontosabb és legérdekesebb dolog, hogy a házi számítógépeken a hordozható PDA-k, meg Personal Assistant és egyéb típusú kategóriájú gépekben is hódít, és úgy direkt azért mondom ezt a szót újra, hogy hódít, a hangfelismerés és ezzel kapcsolatos dolgok, én elmondom a kis szövegemet, a számítógép felismeri, beírja. Épp ezért ez volt a legnagyobb szenzáció a Comdexnek, hogy most már a hangfelismerés beköltözik mindenhova. A héten helyeztek üzembe a Műszaki Egyetemen egy olyan rendszert, amely képes arra, hogy azonosítsa az embereket a hangjuk alapján. Vendégünk Kuti Antal, az EGUS Systems ügyvezetője. A beszéd felismerésnél az a célunk, hogy minél általánosabb hangminták alapján le tudjuk ezt képezni egy írott szöveg G. Ez azt jelenti, hogy én beszélek valamit, és abból legyen egy írott szöveg. Így van. Ha én mondom ezt, vagy te mondod ezt, az mind a ketten másképp mondjuk, és mégis mind a ketten azt mondtuk, hogy alma, és ebből egy alma kell leképeződjön az írott szövegbe. Na most, hogyha én azonosítani akarok valakit, akkor pont az ellenkező a probléma. Tehát, ha én azt mondtam, hogy alma, akkor csak rám mondja azt, hogy ezt én mondtam, és ha te mondtad azt, hogy alma, akkor azt mondja, hogy te, nem én vagyok. Tehát pont ellentétes a probléma. Minél szűkebbé kell tenni azt a halmazt, amit felismerek, és ez alapján azonosítalak téged. Vagyis akkor, ha te mondod, akkor ki is írja, hogy Antal mondta azt, hogy Antal alma. Antal mondta, kinyílt az ajtó, be tudok menni. Te ugyanazt a jelszót elmondod, azt nem én mondtam, tehát nem tudsz bemenni. Az emberi hang az ahogy képződik, ugye a fejünkön keresztül átjön a zöngések, a csontjaink rezegnek, a belül van egy szájpadlásunk, stb. Ez egyedi. Ez a fej geometriájából, a hangszálból és stb. Sok mindenből összetevődik. Ez egy ugyanolyan egyedi jellemzője az embernek, mint az iris lenyomat, mint az új lenyomat. Tehát ez alapján azonosítani lehet. Ezt a tulajdonságot használjuk fel tulajdonképpen ezekben a rendszerekben. Kiszűrünk olyan jellemzőket, amik alapján egyértelműen azonosítani lehet az egyedet. Akkor a ti rendszeretek nagyjából úgy működik, mint a mi agyunk? Ez ilyen értelemben nem egy mesterséges intelligencia alkalmazás. Abban az értelemben természetesen hasonló dologról beszélünk, hiszen te is meg tudod különböztetni, hogy most telefonon keresztül, hogy én beszélek hozzád, vagy valaki más. És tulajdonképpen itt vezetném vissza, hogy ezért itt van az üzleti felhasználásnak a lehetősége. Hiszen amikor telefonon keresztül egy banki átutalást akarunk elintézni, akkor a telefon végén úgy ül ott egy operátor, hogy nem tudja, ki van a vonal másik végén. Ha betelefonálok a cégembe, akkor nagyon egyszerű a helyzet, mert a titkárnő felismeri, hogy én vagyok én, mert megismeri a hangomat. Na most, hogy lehet ezt valahogy automatizálni olyan esetekben, amikor nagyon sok felhasználó van, nyilván, hogy az operátor nem ismerhet 100 000 embert, nem ismerhet fel a hangja alapján, és mégis a végén neki átutalást kell csinálnia. Ezt most úgy oldják meg, hogy különböző kódokat kell bediktálni, stb. Most mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha a hangom alapján tudná, hogy én vagyok az X-banknak az Y kliense, és ez alapján azonosítana. Vagyis te nem kevesebbet állítasz, mint hogy a hangunkat is használhatjuk bankkártyaként. Így van, az tőlünk elválaszthatatlan. Nem lehet elvenni tőlünk a hangképző szerveinket. Mi történik akkor, hogyha én például be vagyok rekedve, vagy mondjuk egy hangutánzó próbál utánozni engem? A hangutánzó egyértelműen nem tudja utánozni a hangot, mert amit a füleddel hasonlónak hangasz, az fizikai paramétereiben eltér. Tehát vagyis a mi fülünket be lehet csapni, de a gépet nem. A gépet nem. Mi két fényképet nagyon hasonlónak látunk jó távolról nézve. Azt mondjuk, hogy ez a kettő ugyanaz. Holott egy számítógéppel vagy két bankjegyről a szemünk azt tudja mondani, hogy ugyanolyan. De ezt meg tudom mondani, megnézni egy mikroszkóppal, és egész más a mikrostruktúrája annak az eredetinek és a hamisítottnak. Tulajdonképpen ugyanerről van szó, hogy azt, hogy belül nekem milyen csontok vannak, milyen rezgőkön jön keresztül a hang, az egyedi, az az én fejemnek a méretezésétől függ, semmi mástól. De várjás, hogyha valaki géppel utánozza az én hangomat, így nem tudja utánozni, mert azt az eljárás nem ismeri, hogy mi hogy készítjük el a hanglenyomatot. De azt kell megkérdezni, mi van, ha fölveszik a hanglenyomatomat magnóra. Ezt úgy lehet kivédeni, és ezt úgy védik ki, hogy egy felhasználótól több hangmintát tárolnak. Elképzelhető, hogy ennek a technikának a segítségével tudom majd azonosítani magam mondjuk az interneten, amikor belépek? Ezek a technológiák, általában biometrikus azonosító technológiák pont ezt az alkalmazást célozzák meg. Biometrikus azonosítás alatt azt értjük, hogy személyétől elválaszthatatlan jellemzők alapján azonosítjuk az alanyt. Ez alatt mit értünk? Mint az új lenyomat. Az új lenyomat, a kézgeometria, a retina mintázat. Fontos az, hogy magyarul beszéljünk. Ez nem nyelvfüggő. Ez tök mindegy, hogy szuahéli nyelven vagy angolul beszélsz. Teljesen mindegy. Itt nagyon jó a kérdés, mert ha beszéd felismerésnől beszélnénk, az nyelvfüggő lenne. Az azonosítás az nem nyelvfüggő. Tehát a kettőt külön kell választani. A beszéd felismerés egyébként közelebb áll a mesterséges intelligenciáról, és arról is lehetne elég hosszasan beszélni. Eddig tehát azt hittük, hogy a hangfelismerés már egy olyan feladat, amelyet szinte csak az emberi képességekkel lehet megoldani. A cél nem kisebb, mint a mesterséges intelligencia létrehozása, úgy, hogy a számítógépek tanulással legyenek képesek. Gyimóti Tibor, a József Attila Tudományegyetem mesterséges intelligencia kutatócsoportjának vezető helyettese. Mi itt Szegeden a mesterséges intelligencia kutatócsoportban főleg a gépi tanulással foglalkozunk, azon belül is én személy szerint a mindenütt fogalmi tanulással foglalkozom, aminek az a lényege, hogy egy adott fogalomra vonatkozó pozitív és negatív példák alapján próbálunk egy olyan törvényszerűségeket, szabályokat találni, amely alapján egy ismeretlen egyedet, ezután egy adott fogalmi osztályt be tudunk sorolni, illetve el tudunk vetni. Tehát ez azt jelenti, hogy a számítógéppel, ha szembe találkozom az utcán, meg fog ismerni mondjuk egy robotba építve. Hát igen, szóval mondjuk ez nyilván egy kicsit még futurisztikus elképzelés, de elképzelhetőnek olyan szabályoknak a tanulása, amely az ön bizonyos tulajdonsági alapján egy következtetési rendszert felépítve el tudja dönteni azt, hogy éppen kiről van szó. Például ugye manapság a rendőrségnek egyik nagyon súlyos problémája a rákbetegség. És nehéz eldönteni azt, hogy amikor új vegyület jelentkezik valahol az iparban, hogy az illető vegyület az rákkeltő hatású vagy sem. A rendelkezésre állnak nagy adatbankok a világban, ahol megvan az, hogy az illető rákkeltő anyagok milyen molekula szerkezettel bírnak. De egy új vegyületnek a molekula szerkezete alapján el tudnánk, vagy nagy valószínűséggel meg tudnánk azt mondani, hogy az adott vegyület, az új vegyület az most rákkeltő hatású vagy sem. Ez az a terület például, ahol az a fogalmi tanulás, amivel én is foglalkozom, ma már olyan eredményeket tud felmutatni, ami összemérhető a legjobb szakemberek által felállított elképzelésekkel. Tehát állíthatjuk azt, hogy a tanulási képesség miatt a számítógép tulajdonképpen mint egy kutatómérnök úgy, vagy egy ilyen kutatóvegyész úgy működik valamilyen szinten. Hát ezen a területen, ahol nem merném ezt állítani, de bizonyos területen olyan következtetés eredményekre tud jutni, ami bizony szakembereknek sok-sok hónapos, vagy uram, hogyha éves munkájának az eredményeként jöhet neki. Ön milyen alkalmazásokat tud elképzelni az elkövetkezendő 4-5 évben? Mire tudjuk ezt most, illetve mire tudjuk majd a jövőben használni, hogy a számítógép, a gépi tanulás egyre fejlettebb és egyre jobb? Vannak jó felismerő programok, és ezek egyre jobbak lesznek, tehát tömeges alkalmazásuk várható. Ugyancsak ilyen területnek látom én a nyelvi feldolgozásnak a területét. Tehát ahol a természetes nyelvi megértéssel foglalkozunk, az, ami szintén a mesterséges intelligencia területéhez tartozik, és itt is a gépi tanulásnak nagy szerepe jut abban a tekintetben, hogy bizonyos nyelvtani törvényszerűségeknek, nyelvtani kivételeknek, nyelvi kivételeknek a automatikus, nagy minta alapján történő automatikus megtanulása. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a számítógépemet ilyen módszere meg tudom tanítani mondjuk japánul? Hát talán japán nem tanít, de például az, hogy egy olyan rendszer tud ön használni, ami segítséget nyújt ön ahhoz, hogy mondjuk fordítson, tehát hogy mondjuk egy fordítást végezzen mondjuk angol nyelvre, és ahol nem csak egy szavaknak a fordítása jelenik meg, hanem uram, bocsánat, kifejezések, tehát magyar kifejezésekhez egy jó tippet tud adni a számítógép a fordítása, és megkönnyíti ezzel a fordítási munkát. Erre reális esély van a közeljövőben. És még egy érdekes alkalmazás, ha tudnánk olyan tanuló algoritmust alkalmazni, ami megismerve az, hogy egy adott felhasználó milyen használati szokásokat, tehát milyen parancsokat szokott beütni a számítógépébe, milyen parancsokat szokott használni. Ezekről adatok állnak rendelkezésre. És utána, hogyha valaki az az illető felhasználó azonosítójával próbál bejelentkezni a számítógépbe, de nem olyan szokással működtet a számítógépet, mint az illető felhasználó, akkor a rendszer egész egyszerűen stoppolja, leállítja a rendszert, és nem engedi tovább a használatát. Tehát ez megint egy olyan érdekes használata lehet a gépi tanulásnak, ami hát kecsegtető egyezményeket hozhat egy fontos területen. Itt a Modem Idők, a mai témánk gyökereit Asimovnál és az ő tudományos fantasztikus műveinél kereshetjük. Ő az, aki megalkotta a robotika törvényét. Infoszótár Bódi Zoltán. És ki gondolná azt, hogy a robot, maga ez a szó a magyar nyelvben, egy középkori szláv átvétel. És az eredeti jelentése az a parasztok, a jobbágyok által a földesúr számára végzett ellenszolgáltatás nélküli munka. Tehát a robot. És ez a mai jelentése, amit ma már általában a robotról gondolunk, ez egészen késői fejlemény természetesen, ugye Asimov és társait. Azért nem meglepő, mert Asimov orosz származású. Egyébként egy érdekesség, hogy az 1192 és 95 között keletkezett halotti beszéd és könyörgésben már a robottal kapcsolatos szó a munka is szerepel. Horoguvék isten és vetevé üt ez munkás világ bele, írja a szöveg, és a munka, mint ugye minden rossz, ez is szláv eredetű a magyarban, és ez eredetileg szenvedést jelent. Van egy másik szavunk is ma az infószótárban. Persze, ugye többször elhangzott a mai műsorban eddig is az intelligencia és ehhez kapcsolódó kifejezések. Hát ugye ez nem meglepő, hogy ez egy latin eredetű szó, viszont az sokkal érdekesebb, hogy az IQ, az intelligence quotient, vagy intelligencia kvóciens, vagy intelligencia hányados, így van, ezt tudjuk már magyarul is mondani. Ez azért érdekes, mert ahogy bekerül egy tudományos szakkifejezés a köztudatba és a közhasználatba, azonnal magyarosodik, Ez egy elég pozitív fejlemény, illetve ha nem is magyarosodik, akkor tulajdonképpen végülis mindenki megérti ma azt, hogy IQ meg intelligencia. Honlapozgató Lengyel Rolandtól. A mesterséges intelligencia, mint hallottuk, már tényleg nem valami megfoghatatlan dolog a világban. Például az Apple operációs rendszer legújabb verziója, mint olvastam már alapértelmezésben, egy nagyobb dokumentumból egy mesterséges intelligencia segítségével kivonatot készít még hozzá olyan hosszúságot, amilyet mi szeretnénk. Így elkerülhető, hogy hosszas olvasmányokat kelljen végignyálaznunk ahhoz, hogy megtudjuk, az-e a keresett anyag, amit éppen megnyitottunk. De érdekes volt ellátogatni Miss Moby Fish honlapjára is. Ő halsága egy virtuális tamagocsi, amely azonban nem a kulcstartónkon, hanem a számítógépünk monitorán, akármint képernyő pihentető jelenik meg. A nálunk otthon nevelkedő Moby Jazzbell Diva naponta igényelt étkeztetés és mozgását sikerült úgy szimulálni, mintha egy valódi hal mozgása lenne, akit véletlen a monitor fekete tavába dobtak. Ilyen és ehhez hasonló állatkák letölthetőek a netről is. Már a mai adásban is szó volt róla, de sokat lehet olvasni a neten is azokról a programokról, amelyek szép lassan, de a fejlesztésekkel köszönhetően egyre gyorsabban megtanulják gazdájuk hangját, kiejtését, így hangvezérelhetővé válnak. Sokat segít ez például a fogyatékos embereknek, így például a vakuknak is, de használják már a hangfelismerést repülőjegyek értékesítésénél vagy telebanking szolgáltatásoknál is. Hasonló próbálkozások zajlanak, hogy a gép a felhasználók új lenyomatát vagy arcát is felismerje. Érdekes mesterséges intelligencia fejlesztések zajlanak a karakterfelismerés terén is, itt ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a gép az eredetileg képként bevitt szövegek betűit felismerve karakterenként értelmezze azokat. Ennek segítségével lehet régi nagy lexikonokat, szótárakat digitális formában, például CD-romon kiadni, amelyekről itt a modern időkben rendszeresen hírt is adunk. Az összes itt említett web helyet megtalálja, ha ellátogat műsorunk honlapjára net.hu/modernidok címre. A mesterséges intelligencia témáját azért nem lehet kibírni egy kis fanyalgás nélkül, Gróf Miklós pedig különösen alkalmatlan arra, hogy ilyenkor csendben maradjon. Grófos nyavajgás a Szilágyi Dragon koprodukciós net csomagba, avagy Feltámadta vagy nyugat. Paul Davis az utolsó 3 perc című kötetében lenyűgöző jövőképet tett galaxisunk és a világegyetem meghódításáról. Ebben különböző génmanipulatív úton előállított biotechnológiai lények viszik tovább az emberi intelligenciát. Ennél fogva a ma még elérhetetlen helyeken is gyökeret ver majd az élet. Ha visszaforgatjuk Davis gondolatait, joggal merülhet fel a kérdés, vajon mi magunk voltaképpen kik is vagyunk? Ha szoftvernek tekintjük az agy húzalozását, míg hardvernek testünket, mely ebben a vonatkoztatási rendszerben, magyarán a földiben életképes kizárólag, a mesterséges intelligencia irányába tett lépéseink teljesen természetesek, és a túlélést jelenthetik. Csak azért, mert megszoktuk a test és lélek egységét, minek ragaszkodnánk-e szén alapú, hihetetlenül bonyolult, ráadásul roppant sérülékeny hardverhez? Miért tennénk ki magunkat az elmúlás állandó veszélyének, mely amúgy is a fejünk felett lebeg? Állandóan uszkve 3-4 percre vagyunk csupán a hardware teljes szétesésétől. Ugyanakkor minden állítható, csak az nem, hogy jól ismerjük a szoftvert, magyarán saját magunkat. Ennek mesterséges fejlesztéséről beszélni pedig ennyien nagyképű dolog, hiszen jószerivel azt sem tudjuk, mit is fejleszthetünk benne. Jelenlegi fejlesztési irányainkat a kényelem és a vélt szükségszerűség határozza meg, gazdasági kényszerek, saját érzelmi vonatkoztatási rendszerünk kívánalmai. Na de ki állítja, hogy mindez tényleg az intelligencia fejlődését jelenti? Várható fejlesztési irányainkba szükségszerűen kivetül mindaz, ami bennünk értéket vagy hátrányt jelent. De kérdés, nevezhető-e ez fejlődésnek, és nem helyesebb-e a megsokszorozás szó használata? Az eddigi tapasztalatok ugyanis, lásd történelem, azt mutatják, hogy az intelligencia, tehát a probléma megoldás, kérdésfeltevés és válaszadás képessége nem mutat látványos fejlődést, sőt, leginkább információ bővülésről beszélhetünk csupán, például az ipari forradalom esetében, melynek legfőbb motivációja a kényelemre és a racionalitásra való törekvés. Bizonyos esetekben, például gazdasági folyamatoknál, nemhogy intelligencia bővülés nem jelentkezik. Egyre primitívebb, egyre egyszerűbb logikai elvek alapján működő események uralják a palettát, például az üzleti megbocsátás fogalma, mely épp az intelligenciának volna jele, nem nagyon létezik az üzleti életben. Vagy nézzük a fogyasztást. Hihetetlenül primitív a válaszadás, még primitívebb a motiváció. Az eredő érték a Murphy-törvényt juttatja eszembe, az intelligencia mennyisége állandó, csupán a népesség növekszik. Ahogyan nem tudjuk per pillanat, mi is az élet lényege, ma még igazán az sem definiálható pontosan, miben áll maga az intelligencia. Nyilván eljutunk majd a legemberszerűbb robotig, ahogy a manapság kezd kialakulni a legrobotszerűbb fogyasztói ember típusa, és a jövőben mindkettő mesterfokon dolgozza majd fel az információt. De az alapvető ostobasság kérdésében várhatóan a legfejlettebb robotunk sem lesz jobb a mai embernél. Maximum gyorsabb, miközben nulla fokon már a hőgutak kerülgeti majd. Reklám következik a modem időben. Ön is inkább egy profi online szolgáltatást használna? Válassza a CompuServe-t. A világ egyik legjobb e-mail rendszere, ingyenes honlap, értékes tartalmi szolgáltatás, különleges adatbázisok, helyi elérés szinte minden országban. És még sok minden más. Hívja a CompuServe Hungary irodáját a 214-9250-es számon, vagy keresse fel a www.compuservehungary.com címet. CompuServe. Azoknak, akik komolyan gondolják az internetet. Reklámot hallhattak, ezután néhány hír az online világból. A BizInfo Finder program hatékony információs eszköz a vállalkozók és a kis- és középvállalatok számára. A Windows alapú programmal több webkeresőből és hírforrásból lehet egyszerre összegyűjteni az információt, illetve olyan jelszóval védett és tartalom specifikus területek is hozzáférhető válnak, amelyeket a hagyományos webkeresőkkel nem tesznek elérhetővé. A program letölthető a CompuServe-ön. A CD University számítástechnikai és programozás kurzusai az oktatás új formáját kínálják. Kényelmesen az otthonunkban vagy irodánkban ülve vehetünk részt az oktatásban, csak egy számítógép és egy modem kell hozzá. Novemberben 49 különböző kurzus indult. A CompuServe Computing Pro tagjai számára ingyenes az oktatás a CD University kurzusain. Ha szereti a naplementét, szép tájképeket, állatokat, most itt a lehetőség, hogy ismerőseivel is megossza a szép látványt. Elküldheti a Nature Postcards elektronikus képeslapjait, melyeken gyönyörű tájképekről, vadon élő állatokról, virágokról, madarakról készült fényképek láthatók. A keresett kategória kiválasztása után végigböngészheti a fényképeket, és kiválaszthatja a megfelelőt, mely a világon bármely e-mail címre elküldhető. A címzett értesítést kap arról, hogy egy képeslap érkezett számára. A ma esti kérdés az volt, hogy hogyan lehet mondani magyarul azt, hogy trackball, pályalabda, hanyattegér, vagy esetleg pályaegér, a vonalban hallgatunk. Jó estét! Jó estét kívánok! A hanyattegér a helyes megoldás. Tökéletes. A többi csak amolyan kis mókás változat volt, ugye? Kihez van szerencsénk? Keszély Tamás vagyok. Üdvözlöm, Tamás, honnan hívott bennünket? Budapestről, 16. kerületből. Tudja, hogy kapott egy trackballt? Igen, tudom, hallottam, mi soha erejét. Mégpedig egy Microsoft hanyattegeret kapott, és ehhez még megkapja a PC-ből novemberi számát, amelyek CD mellékletén visszakereshetőek a modem időt műsorok is. Köszönöm szépen. Gratulálok, köszönjük a hívását, és ezután a PC-t következik. PC-t itt ma is van a modem időben, és ezúttal is Maka Attilától. A múlt héten elkezdtük a processzorokkal tárgyalni az ötletadást, vagy a tippadást, hiszen most már egyre inkább itt van a nyakunkkal az ünnep, és sok család számítógépet szeretne venni. De hogyha már processzorokról volt szó, mondjuk talán az alaplap az, amit érdemes hozzáválasztani. Mi az, amire most oda kell figyelnünk, hogy mik azok a legfontosabb jellemzők, amik alapján lehet választani? A chipsetnek hívják, vagy lappa készlet. Tulajdonképpen van egy áramkör az alaplapon, ami szabályozza teljes az egész nap a működését, tehát azt, hogy ki, mikor, melyik alkatrész mihez férhet hozzá, hogy járjanak az adatok ide-oda, milyen sebességgel. A legújabb lappa készlet az a BX chipsetnek nevezik, vagy 440BX, azt hiszem, hogy pontos típus jele, egy Intel laptop, és ez a Pentium 2-es processzorokhoz. Ez mitől való? Ez minden tud, amit ma alaplapok terén kifejlesztettek. Tehát a rendszerbusz az 66 MHz-en működik elvileg, gyakorlatilag is. Most a nagyobb sebességű Pentium processzorokhoz 100 MHz-es rendszerbusz szükséges. De ez mit változtat a gépen? Gyorsabb lesz? A sebességet egyértelműen. Szóval a 66 MHz-es rendszerbusz helyett már van 100-as. Most a gyorsabb processzorok ezt a 100-ast használják, tehát nem a 66-ot szorozgatják, hanem a 100-at szorozgatják. Múlt heti adásunk után pénteken rendezték az Iparművészeti Főiskolán azt a konferenciát, amelynek címe az Iparművészet az információs társadalomban. Erről a témáról önök hallhatnak a Modem Idők után jelentkező Menza című műsorban is. Most Varga Gábor összeállítása következik. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de én szinte már el sem tudom képzelni az életemet a számítógép és az internet nélkül. Nálam teljesen mindennapos érintkezési forma az e-mail, arról nem is beszélve, hogy az egyetemen, ahol tanulok, már csak számítógépen adhatok be bármilyen dolgozatot. Elgondolkoztak már azon, mi lesz, ha majd mindenkinek lesz számítógépe? Ha majd annyian fogják használni otthon is az internetet, mint ahányan telefonálunk naponta? Ne hitetlenkedjenek, ez nagyon is lehetséges. Önök közül biztosan sokan nem hitték mondjuk 10 éve, mellesleg én sem, hogy 1998-ban milliónál többen leszünk telefonvonal tulajdonosai, és 800 ezer embernek lesz mobiltelefonja. Ugye? Persze ez a jelenség, amit információs forradalomnak hívunk, alapvetően változtatja meg az életünket, és ezzel együtt társadalmunkat. Az a gyanúm, hogy át kell formálnunk a demokráciáról alkotott képünket. De hová tegyük ebben a képben a számítógépet? Vámos Tibor véleményét hallják. A számítógép és a hálózat szervezi a társadalmat. Ennek következtében a társadalom szervező eszköze lesz. Az akadémikus szerint a PC nem csak szervezi a társadalmat, hanem segít nekünk, embereknek. Segít dönteni a fontos kérdésekben, sőt, segít kommunikálni olyanokkal, akiket nem ismerünk ugyan, de fontos, hogy kapcsolatban legyünk velük. Fontos továbbá, hogy ne problémázzunk lényegtelen dolgokon, de ha már döntési helyzetben vagyunk, akkor tudjunk kérdezni. Egyre nagyobb halom információ zúdul ránk, amit természetesen nem tudunk csak úgy hip-hop feldolgozni. Marad tehát a kiegészítő megoldás, tanuljunk meg válogatni. És persze tudjuk azt is, hogy melyek azok az információk, amelyekhez hozzájutni emberi jogunk. Hogyan is vélekedik erről az akadémikus? Az információhoz való jog az egy szekunder jog, akárhogy is. De civilizált országban mindenkinek legyen hozzáférése, az egy természetes jog ma már, és ha megnézi azokat az adatokat, hogy Magyarországon is hány százezer embernek van más számítógépe, és milyen rohamos tempóban közeledünk ahhoz, hogy a lakosság túlnyomó többségének legyen ilyen kapcsolata, és hol áll ez a nálunk fejlettebb országokban, például FIMA. Akkor azt láthatja, hogy ez bizony nagyon hamar általánosokká válik. Infomán Lengyel Rolandtól. A kedről szerdára a Leonidák nevű meteoraj nem okozott károkat a fent lebegő műholdakban, pedig lehetett volna baj, mert 600 műhold kering a föld körüli pályán. A 33 évenként visszatérő meteorok komoly anyagi kárt okozhattak volna, ha a porszemcsék összeütköznek a meteorokkal. A honlapozgatóban igazán nem fér bele, de az internetoban olvastam egy jó kis tanulmányt, amely az Alkotmánybíróság tegnap kihirdetett határozata nyomán írt egy fiatalember abortusz témakörben. Ugyancsak érdekes a habeas corpus munkacsoport állásfoglalása, mindkét webhely címe megtalálható a net.hu/modemidők címen. A következő műsorban még kíváncsiak leszünk majd Bódi Zoltán nyelvészünk véleményére a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de most azt kell, hogy mondjam, hogy mindjárt véget ér a Modem Idők, legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. A Modem Idők honlapját a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidők. A szerkesztő Dragon György nevében Szilágyi Árpád köszöni figyelmüket, találkozunk jövő csütörtökön.